नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के आरंभणाधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। आरंभणाधिकरण में 7 सूत्र हैं, उनमें से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। इस सूत्र में 2 पद हैं। प्रथम पद है तद अनन्यत्वम्, दूसरा है आरंभण शब्दादिभ्य। इन दोनों पदों का व्याख्यान भाष्य में हो गया है। प्रथम पद का अर्थ है कारण से पृथक कार्य का अस्तित्व है नहीं, ये प्रथम पद का अर्थ है। और द्वितीय पद ने इस प्रथम पद के अर्थ को सिद्ध करने के लिए प्रमाण बताया। कौन सा प्रमाण बता रहा है? कारण से पृथक कार्य की सत्ता नहीं है करके। इसका ज्ञापक प्रमाण कौन है? तो प्रमाण बताया आरंभण शब्दादिभ्य। इसमें आरंभण शब्द से 6वें अध्याय के प्रथम खंडस्थ एवं सौम्य यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति इत्यादि वाक्य हैं आरंभण शब्द से ग्राह्य। और वहां पर दृष्टांत में बताया गया कि मृतिका रूपी कारण से उसके कार्यभूत घटादि की अलग सत्ता नहीं है। जो घटादि कार्य का रूप है उस रूप से तो कार्य वाचारंभन है, मिथ्या है। और मृतिका इत्येव सत्यम, इसमें एव कार ने बताया कि उस घटादि का मृतिका से अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं है। ऐसे ही दार्ष्टान्त में ब्रह्मरूपी कारण का जो कार्य है ये सारा जगत, इसका अपने ब्रह्म कारणभूत ब्रह्म से पृथक अस्तित्व नहीं है और वह वाचारंभण है जगत। और सत्य क्या है? तो ब्रह्म ही सत्य है, ये आरंभण शब्द बता रहा है। ऐसे ही आरंभण शब्द का 6वें अध्याय में ही 4थे खंड में एक अर्थांतर बताया गया कि जैसे स्थूल अग्नि का जो रोहित रूप है वह उसके कारणभूत सूक्ष्म तेज का है, शुक्ल रूप है वह उसके कारणभूत सूक्ष्म जल का है, और कृष्ण रूप उसके कारणभूत सूक्ष्म पृथ्वी का है। का अर्थ है कि ये स्थूल अग्नि रूपी जो कार्य है, इस कार्य में से यदि उसके कारणभूत तीनों सूक्ष्म भूतों को अलग कर लें तो अग्नि नाम का कोई पदार्थ शेष नहीं रहता। अपागत अग्नि है अग्नित्वम, तो फिर सत्य क्या रहेगा? तो त्रीणी रूपाणि इत्येव सत्यम्। और ये जो तीन रूप है यानी तीनों भूत है सूक्ष्म, ये भी तो किसी न किसी का कार्य है। किसका कार्य है? तो सत का कार्य है, इसलिए सत से वे भी अलग नहीं है अपने कारण से, इसलिए सत ही शेष रहेगा, वही परम सत्य है। ये आरम्भण शब्द ने बताया। और आरम्भण शब्दादिभ्य में जो आदि शब्द है, इस आदि शब्द से ग्राह्य अर्थ है एतदात्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि आत्म एकत्व प्रतिपादक जितने भी श्रुति वचन हैं, वे आरम्भण शब्दादिभ्य में आदि शब्द से ग्राह्य हैं। इसे भाष्य में भाष्कर भगवान ने बता दिया। और ये भी कहा कि जो हमने अर्थ बताया है तद अनन्यत्वम पद का, कि कारण का कार्य से पृथक अस्तित्व नहीं है, इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान जो भोक्ता तथा भोग्य भेद है, ये भोक्ता भी जीव और भोग्य जगत, इसे यदि पूर्व पक्षी के अनुसार वास्तविक मानेंगे और परमात्मा से अलग ही मानेंगे, ब्रह्म से भोक्ता जीव भी अलग है वस्तुतः ही, और भोक्ता जीव का भोग्य जो जगत है वह भी परमात्मा से अलग है, ऐसा यदि मानेंगे तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा भी उपपन्न नहीं होगी। ये तो तभी उपन्न हो सकती है जब जीव को वस्तुतः परमात्मा से अभिन्न मानेंगे और परमात्मा से अलग जगत का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानेंगे, तभी एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न हो सकती है। और इसी के लिए तो जीव का परमात्मा के साथ वस्तुतः अभेद है, ये समझाने के लिए शास्त्रों में आकाश का दृष्टांत आता है। तो घटाकाश आदि जैसे जब तक घटादि उपाधियां हैं तब तक महाकाश से भिन्न से प्रतीत होते हैं, लेकिन भिन्न नहीं होते, घटादि उपाधियों के विद्यमान रहते हुए भी घटाकाश महाकाश से अलग भले ही प्रतीत हो लेकिन अलग नहीं होता, उससे अभिन्न ही होता है। ऐसे उपाधिभूत कार्यक्रम संघात 84 लाख प्रकार के विद्यमान होने पर भी उन कार्यक्रम संघातों से उपहित जो चैतन्य है जीव, वह उस समय भी परमात्मा से वस्तुतः अनन्य ही है, एक है, उपाधि के कारण भिन्न सा प्रतीत होने पर भी। जपा कुसुम के समीप में रहने से स्फटिक लाल प्रतीत होने पर भी, जिस समय लाल प्रतीत हो रहा उस समय भी वस्तुतः सफेद ही है, भले ही जपा कुसुम की सानिध्य के कारण सन्निधि के कारण वह लाल प्रतीत हो। ऐसे कार्यक्रम संघात की सन्निधि के कारण भले ही भोक्ता के रूप में प्रतीत हो रहा हो लेकिन वह वस्तुतः अभोक्ता ब्रह्म ही है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत भाष्य में घट कर्कादि आकाश का बताया। और ये जो मृग तृष्णिका उदकादि है, ये दृष्टांत बताता है कि जैसे ये जो मरुदेश में भासमान जल है वह मरुदेशादि से अलग नहीं है, का मतलब अध्यस्त है, ऐसे जगत भी मृग तृष्णिका के तरह अध्यस्त है, वह अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म से अलग नहीं होगा, इसे समझाने के लिए वो दृष्टांत है। इस प्रकार इन दृष्टांतों से ये समझाया गया कि वस्तुतः भोक्ता जीव तथा भोग्य जगत ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म से अभिन्न है, और ऐसा मानने पर ही एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये जो वेदांत मत है, उस वेदांत मत को तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने बता दिया। अब ननु अनेकात्मकम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है उसका उत्थापन कर रहे हैं, पूर्व पक्ष के मत को बता रहे हैं, सिद्धांत को बता दिया। ननु इत्यादि पूर्व पक्ष का जो ग्रंथ है उसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए कि शुद्धाद्वैतम स्वमतम उक्त्वा भेदाभेद मतम उत्थापयति ननु इति। अद्वैत रूपी अपने मत को बता करके, यानी सिद्धांत को बता करके, भेदाभेद रूपी जो पूर्व पक्ष का मत है उसका उत्थापन ननु इत्यादि से भाष्कर भगवान कर रहे हैं कि ननु अनेकात्मकम् ब्रह्म यथा वृक्षो अनेक शाख एवं अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्तम् ब्रह्म। तो ये कहते हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप कहते हो कि ब्रह्म अद्वितीय है, एक है, आपका यह कहना ठीक नहीं है। सिद्धांती को पूर्व पक्षी कहता है, तो पूर्व पक्षी को सिद्धांती ने कहा फिर कैसा है ब्रह्म यदि एक नहीं है तो बताओ तुम लोग। तो पूर्व पक्षी बता रहे हैं अपना मत कि अनेकात्मकम ब्रह्म, ब्रह्म तो एक नहीं अनेक है, अनेकात्मक है, अनेक स्वरूप वाला है, उसके अनेक रूप है। कैसे, यानी वो एकात्मक भी है अनेकात्मक भी है, ये पूर्व पक्षी कहते भेदाभेदवादी। इसको समझाने के लिए दृष्टांत है कि यथा वृक्षो अनेक शाख, ये दृष्टांत है कि जैसे वृक्ष वृक्षत्व रूपेण एक है लेकिन अनेक शाखा वाला है, तो शाखादि अंशों की दृष्टि से देखते हैं तो अनेक है, तो अनेक शाखाएं हैं जिसकी, ऐसा वृक्ष वह एकात्मक भी है अनेकात्मक भी है, अभिन्न भी है भिन्न भी है, वृक्षत्वेन रूपेण अभिन्न है और ये बड़ी शाखा ये छोटी शाखा ये पत्ते ये फूल इत्यादि रूप से भिन्न भी है। हाँ, यानी एक वृक्ष का ही एक अंशी रूप एक है और अंश अलग अलग है, शाखा पत्ते फूल आदि ये अंश है वो अलग अलग है, जड़ तना और सबको मिलकर के वृक्ष कहा जाता है। तो जब उसके अंश रूप से देखते हैं तो भिन्नत्व, और अंशी रूप से देखते हैं तो एकत्व। ऐसे ब्रह्म भी वृक्ष के तरह सांस है, निरंश नहीं पूर्व पक्ष के अनुसार, और जब उस सांस ब्रह्म के केवल अंश रूप से ब्रह्म को देखते हैं तो भिन्न है वो, जैसे वृक्ष में बड़ी शाखा छोटी शाखा मूल तना पत्ते फूल फल ये परस्पर भिन्न है अंश उसके, और अंशी दृष्टि से देखते तो एक है। ऐसे ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं एक, तो ब्रह्म एक है, और अंश रूप से देखते हैं तो अलग अलग है। जीव और उसके लिए जीव ब्रह्म के भेद के लिए अंशांशी का उदाहरण है, जीव ब्रह्म के भेदाभेद के लिए। हाँ, तो अंश जो है अंशी से भिन्न भी होता है अभिन्न भी होता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। अनेक जीव है, इसलिए भगवान तो एक है, उसके अंश जीव अनेक है, तो एक भगवान से भिन्न भी है अपने अपने रूप से। और यदि अंशी को हटा दिया जाए तो अंश कुछ रहते भी नहीं है, इसलिए अभिन्न भी है अंशी से, तो अंशांशी का भेदाभेद होता है। ऐसे वह जीव और ब्रह्म का अंशांशी भाव मानते हैं भेदाभेदवादी। तो जीव ब्रह्म का भेदाभेद है का अर्थ है अंशांशी भाव है उनके यहां, और जगत और ब्रह्म का कार्य कारण भाव है। तो जगत और ब्रह्म का कार्य कारण भाव होने से कार्य अपने कारण से भिन्न भी होता है अभिन्न भी होता है, कार्य कारण का वो भेदाभेद मानते हैं, केवल अभेद ही नहीं केवल भेद भी नहीं, भेदाभेद। तो भोग्य जो जगत है वह ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से भिन्नाभिन्न है, और जीव ब्रह्म का अंश होने से और ब्रह्म जीव का अंशी होने से अंशांशी का भेदाभेद हुआ करता है। अंश अपने अंशी से सर्वथा एक भी नहीं होता और सर्वथा भिन्न भी नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है। ये यहाँ के पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, जो भोक्ता जीव है वह ब्रह्म का अंश है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न भी है अभिन्न भी है, और जगत ब्रह्म का कार्य है इसलिए ब्रह्म से भिन्न भी है अभिन्न भी है। तो ब्रह्म के साथ भोक्ता जीव का अंशांशी भाव संबंध होने से भेदाभेद मान लिया जाए, केवल अभेद ही नहीं, और भोग्य जगत का ब्रह्म के साथ कार्य कारण भाव होने से अपने कारण ब्रह्म के साथ जगत का भेदाभेद मान लिया जाए, केवल अभेद ही नहीं, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने यह कहा कि ननु अनेकात्मकम् ब्रह्म यथा वृक्षो अनेक शाख, जैसे वृक्ष अंशी है और शाखाएं अंश है, तो उन शाखाओं का ब्रह्म के अपने अंशी वृक्ष के साथ भेद भी है अभेद भी है, भेदाभेद है, इसलिए एक शाखा को पूरा वृक्ष नहीं कहा जाता, वो शाखा है का अर्थ वृक्ष से भिन्न है, और उसको लेकर के भी वृक्ष कहा जाता है, इसलिए अभिन्न भी है। तो ये तो दृष्टांत हुआ कि यथा वृक्षो अनेक शाखा, ऐसे अब दृष्टांत में बताते हैं कि एवं अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म। तो एवं अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म, अनेक शक्ति युक्त शक्ति प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार कि अनेकाभी शक्ति भी तद अधीन प्रकृति भी परिणामैर युक्तम इत्यर्थ। तो अनेक शक्तियां और उसका अर्थ कर दिया शक्ति का तद अधीन प्रकृति, ब्रह्म के अधीन जो प्रकृति अष्टदा विभक्ता प्रकृति बताई ना भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति, वो है अनेक शक्तियां, और उन अनेक शक्ति रूपी प्रकृति से तथा उनका जो परिणाम है यानी कार्य है प्रकृति का, उन कार्यों से युक्त जो ब्रह्म है वह ब्रह्म कैसा है, अनेक है, अनेकात्मक है, ऐसा लगाना। ब्रह्म जैसे वृक्ष जो है अनेक शाखाओं से युक्त है, ऐसे ब्रह्म भी अपनी अष्टधा विभक्ता प्रकृति और ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति रूप जीव उनसे युक्त है, और उनका उनकी जो प्रवृत्ति यानी कार्य है जगत, उस जगत से भी युक्त है। परा प्रकृति जीव और अपरा प्रकृति अष्टधा विभक्ता, अव्यक्त महत अहंकार तन्मात्राएं, ये है अष्टधा विभक्ता प्रकृति और अपरा प्रकृति और परा प्रकृति जीव। इनको लेना अनेका भी शक्ति भी शब्द से, अनेक जो शक्ति और उनकी प्रवृत्ति यानी उनका कार्य जो अनेकों प्रकार का है, उनसे युक्त कौन है? ये ब्रह्म है। इसलिए ये ब्रह्म भी वृक्ष के तरह कैसा रहेगा? अनेकात्मक रहेगा। वृक्ष जैसे अनेकात्मक है, ऐसे ब्रह्म भी अनेकात्मक होगा। तो अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म अनेकात्मकम, ऐसा समझना। इसी दृष्टि से टीका में लिखा कि अनेका भी शक्ति भी यानी तद अधीन प्रकृति भी, अनेक शक्ति शब्द से ब्रह्म के अधीन शक्तियों को लिया गया। तद अधीन में तद का अर्थ है ब्रह्म, तद अधीन शक्ति प्रकृति यानी ब्रह्म के अधीन जो प्रकृति वो कौन है? तो अपरा अष्टधा विभक्ता अपरा प्रकृति और परा प्रकृति जीवा जीव रूपा, ये है तद अधीन प्रकृति। और परिणाम शब्द प्रवृत्ति शब्द से लेना परिणाम यानी कार्य, उन प्रकृतियों का जो कार्य, उनसे युक्त ब्रह्म होने के कारण वह भी वृक्ष के तरह अनेकात्मक है। भाष्य में ही है कि अतः, अतः यानी अनेकात्मक होने से एकत्वम नानात्वंच उभयम अपि सत्यम एव। तो वृक्ष का जैसे वृक्ष की दृष्टि से एकत्व है, शाखादि की दृष्टि से अनेकत्व है, और वो दोनों भी प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित होने के कारण सत्य है, वास्तविक है, ऐसे ही ब्रह्म का भी एकत्व और नानात्व दोनों को, एकत्व है अभेद और नानात्व है भेद यानी भेदाभेद, ये माना जाए, न कि अनेक जीव का ब्रह्म के साथ भेद भी अभेद भी, और जगत का भी जीव के साथ भेदाभेद दोनों भी मान लिया जाए, न कि केवल भेद ही, केवल अभेद ही, ये नहीं। इसी को समझाने के लिए आगे कहते कि यथा वृक्ष इति एकत्वम शाखा इति नानात्वम। तो वृक्ष की दृष्टि से एकत्व है कारण की दृष्टि से, और कार्य है शाखा है उसके दृष्टि से देखते हैं तो नानात्व है, शाखा है अंश है इसलिए अनेक है, और अंशी वृक्ष एक है, ऐसे अंशी ब्रह्म एक है और उसके अंश जीव अनेक है, जैसे वृक्ष की वृक्ष के अंश शाखाएं अनेक है, और वृक्ष का कार्य है शाखाएं, इसलिए वे अनेक है कार्य, और वृक्ष जो है कारण है वह एक है, ऐसे कारण ब्रह्म एक है और उसका कार्य जगत कार्यात्मक होने से अनेक है। और भी उदाहरण बताते हैं कि यथाच समुद्रात्मना एकत्वम फेन तरंगाद्यात्मना नानात्वम। तो जैसे हम समुद्र को आंशी समुद्र के रूप में देखते हैं तो वह एक है, और उसके जो अंश हैं तरंग फेन बुदबुदे आदि उन दृष्टियों से देखते हैं तो उसमें नानात्व है। तो समुद्रात्मना एकत्वम फेन तरंगाद्यात्मना नानात्वम यथा, ऐसे ही अंश दृष्टि से नानात्व और अंशी दृष्टि से एकत्व, ये मान लिया जाए। और भी उदाहरण देते हैं कि यथा, ये समुद्र का उदाहरण है, जीव रूपी अंशों का नानात्व और अंशी दृष्टि से एकत्व, ये दिखाने के लिए, जीव का ब्रह्म के साथ भेदाभेद दिखाने के लिए समुद्र तरंग आदि का दृष्टांत है। और कार्य जगत का ब्रह्म के साथ भेदाभेद दिखाने के लिए ये दृष्टांत बताया जा रहा है कि यथाच मृदात्मना एकत्वम घट शरावाद्यात्मना नानात्वम। तो कारण जो मिट्टी है उस रूप से एकत्व है, और घट शरावादी कार्यात्मना नानात्व है। घट में दोनों है, मृदात्मत्व भी है और घटाद्यात्मत्व भी है। तो कार्यात्मना घटादि नाना है और कारणात्मना एक है। तो मृदात्मना एकत्वम घट शरावाद्यात्मना नानात्वम, ये कार्य कारण में भेदाभेद दिखाने वाला ये उदाहरण है। तो ये कहते हैं कि तत्र एकत्वांशेन ज्ञानात् मोक्ष व्यवहार शक्षति। पूर्व पक्षी कहते हैं जब हम भेदाभेद मानते हैं, ब्रह्म को एक भी अनेक भी मानते हैं, तो एकत्व अंश को लेकर के मोक्ष व्यवहार होगा, और मोक्ष व्यवहार शक्षति, और जो नानात्व अंश है उसको लेकर के शास्त्रीय व्यवहार और अशास्त्रीय व्यवहार, लौकिक व्यवहार, ये दोनों प्रवृत्त होंगे। शास्त्रीय व्यवहार दो प्रकार का है ना, एक तो शास्त्र मोक्ष अवस्था वाला व्यवहार, वो परमार्थ दशा का व्यवहार है, वो तो एकत्व अंश को लेकर के बताया गया मोक्ष दशा में, और अव्यवहार्य दशा है वो मोक्ष दशा, वो भी शास्त्र प्रतिपादित है, वो एकत्व अंश को लेकर के अव्यवहार्य दशा है। और शास्त्रीय व्यवहार दशा भी जो कर्मकांडीय व्यवहार है, और ज्ञान कांड में भी जो उपनिषद आदि का स्वाध्याय, ब्रह्म सूत्र का स्वाध्याय, ये अभेद में हो रहा है कि भेद में हो रहा है? तो भेद में ही होगा। तो ये भी व्यवहार जो है मोक्ष शास्त्रीय, ये भी होगा भेद अंश को लेकर के। वो आगे कह रहे हैं ये भेदाभेदवाद में तो उत्पन्न होगा। तत्र एकत्वांशेन ज्ञानात् मोक्ष व्यवहार शक्षति, और नानात्वांशेन तु कर्मकांडीय कर्मकांड आश्रयो लौकिक वैदिक व्यवहारो शक्ष्यतः। तो कर्मकांड यानी वेदों का जो कर्म प्रकरण है, तदाश्रित लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार भी उपपन्न होंगे भेदांश को लेकर के, नानात्वांश को लेकर के। इति यानी इस प्रकार ये भेदाभेद अंश मानना उचित है। भेदाभेदवाद में तो भेद को लेकर के प्रत्यक्ष आदि में भी प्रामाण्य सिद्ध हो रहा है, उनके प्रामाण्य का बाद नहीं हो रहा है, और तत्वमशादी वाक्यों में भी प्रामाण्य सिद्ध हो रहा है एकत्व अंश को लेकर के। प्रत्यक्षादि प्रमाण के प्रामाण्य का उच्छेद नहीं हो रहा है, किसमें? भेदाभेदवाद में। हाँ, ये पूर्व पक्ष समाप्त हो गया। तो इतना तो पूर्व पक्ष ने कहा, और भी थोड़ा पूर्व पक्ष है। एवंच मृदादि दृष्टांता अनुरूपा भविष्यन्ति इति, ये इति शब्द है पूर्व पक्ष की समाप्ति का द्योतक। एवंच मृदादि दृष्टांता अनुरूपा भविष्यन्ति। मृदादि दृष्टांत कहां? वही छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में बताए गए जो मृदादि दृष्टांत, यथा सोमे एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भन विकारो नामधेयं मृतिका इत्येव सत्यम्। ऐसे और भी अयस्कांत मणि का दृष्टांत है और लोह मणि का दृष्टांत है ना, कार्प वो सब दृष्टांत जो छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में बताए गए हैं मृदादि के, उनको कहा जाता है ये दृष्टांत, मृदादि दृष्टांत। इसमें आदि शब्द से ग्राह्य उस दृष्टांत से अतिरिक्त जो दृष्टांत बताए हुए हैं लोहादि के, उन दृष्टांतों का भी आनुकूल्य भेदाभेदवाद में प्राप्त है। वे दृष्टांत भी भेदाभेदवाद के अनुरूप है। वे कहते हैं कि एवं च मृदादि दृष्टांता अनुरूपा भविष्यन्ति, एवं च का अर्थ है भेदाभेद मानने पर श्रुति ने बताए हुए मृदादि दृष्टांत भी अनुरूप हो जाएंगे। किसके? भेदाभेदवाद के अनुकूल हो जाएंगे। अनुरूप कहते हैं अनुकूल को। और केवल अभेद अर्थ में तो इन मृदादि दृष्टांतों का भी आनुकूल्य नहीं है, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। इस प्रकार यहां का इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक। अब नैवम स्यात् यहां से सिद्धांत है। ननु अनेकात्मकम् ब्रह्म यहां से लेकर के एवं च मृदादि दृष्टांता अनुरूपा भविष्यन्ति इति यहां तक से, यहां तक के ग्रंथ से हुआ पूर्व पक्ष। अब फिर इसका पूर्व पक्ष का निराकरण करने वाला सिद्धांत अंश है नैवम स्यात् इत्यादि। नैवम स्यात् इत्यादि सिद्धांत अंश का अवतरण है टीका में। भेदाभेद मते सर्वव्यवस्था सिद्धि ही अत्यंताभेदे द्वैत मान बाध इति अभिमन्यमानो दूषयति नैवम स्यात् इति। इति अभिमन्यमानः ये विशेषण है सिद्धांति का। इति अभिमन्यमानः सिद्धांति ऐसा दूषयति यानी पूर्व पक्षम दूषयति, पूर्व पक्ष में दोष बताते हैं, पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। ये कहते हैं कि पूर्व पक्ष दुष्ट है, श्रुति विरुद्ध है। श्रुति विरोध नाम का दोष पूर्व पक्ष में बताया जा रहा है। दूषयति का अर्थ है श्रुति विरोध दोषेन पूर्व पक्षम दूषयति, ऐसा समझना। भेदाभेद मते, भेदाभेद मत रूपी जो पूर्व पक्ष है, इस पूर्व पक्ष में सर्व व्यवस्था सिद्धि जो यहां बताई गई व्यवस्था पूर्व पक्ष के द्वारा थी वह सारी व्यवस्था सिद्ध हो जाती है। और अत्यंता भेदे द्वैत द्वैत मान बाधा, सर्वव्यवस्था यही है कि द्वैत को विषय करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाणों का बाध भेदाभेदवाद में नहीं होता। और अत्यंत अभेद मानने वाला जो सिद्धांत पक्ष है, इस सिद्धांत पक्ष में द्वैत मान बाधा यानी द्वैत को विषय करने वाला जो मान यानी प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि, उसका बाद होता है द्वैत मान बाधा यानी द्वैत विषयक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का बाद होता है। कब? अत्यंत अभेद, अत्यंत अभेद मानने वाला जो मत है सिद्धांत मत, उस मत में तो द्वैत मान का ही बाद हो जाता है यानी द्वैत विषयक प्रमाण का ही बाद हो जाता है। इति अभिमन्यमान ऐसा, ऐसी मान्यता रखने वाले सिद्धांती भेदाभेदवाद रूपी पूर्व पक्ष का निराकरण करते, उसमें दोष बताते हैं श्रुति विरोध नाम का। नैवम इत्यादि से तो भाष्य में है कि नैवम स्यात् एवं न स्यात्, यानी पूर्व पक्षी भेदाभेदवादी जैसी व्यवस्था बता रहे हैं ऐसा नहीं होगा, पूर्व पक्ष का अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा। नैवम स्यात् का अर्थ है कैसे? तो कहते हैं मृतिका इत्येव सत्यम इति प्रकृति मात्रस्य दृष्टांते सत्यत्व अवधारणात्। कहते दृष्टांत में जो मृतिका इत्येव सत्यम अंश है, यहां मृतिका के साथ एव शब्द का प्रयोग है, मृतिका इत्येव सत्यम, मृतिका है प्रकृति यानी कारण, कारण को सत्य कह रहा है। यदि कार्य की भी सत्यता श्रुति को अभिष्ट होती तब तो श्रुति एवकार का प्रयोग न करती। एवकार का प्रयोग क्यों किया? एवकार का प्रयोग इसीलिए किया है कि कारण ही सत्य है, कार्य सत्य नहीं है, ये बताने के लिए एवकार का प्रयोग है। तो मृतिका इत्येव सत्यम, यहां पर हाँ कि प्रकृति मात्रस्य दृष्टांते सत्यत्व अवधारणात्, प्रकृति मात्र में ही सत्यता का अवधारण दृष्टांत में बताया गया। प्रकृति है मृतिका और मृतिका को ही सत्य बताया गया। एवकार है कार्य का व्यावर्तक, कार्य में सत्यत्व का व्यावर्तक है एवकार, ये बता रहा है कि कार्य में सत्यत्व नहीं है। और वाचारम्भण शब्द एवकार के द्वारा बताया गया जो कार्य का सत्यत्व का व्यावर्तन है ना, एवकार ने बताया कार्य में सत्यत्व का व्यावर्तन एवकार ने किया, उसी व्यावर्तन को पुष्ट करने वाला वाचारम्भण शब्द है। इसलिए कहते हैं कि वाचारम्भण शब्देन च विकार जातस्य अनृतत्व विधानात्। विकार जात यानी कार्य मात्र, विकार शब्द का अर्थ था कार्य, तो विकार जातस्य का अर्थ है कार्य मात्रस्य। आरम्भण शब्देन अनृतत्व विधानात्, आरम्भण शब्द कार्य मात्र में अनृतत्व बता रहा है। अनृतत्व का अर्थ होता है मिथ्यात्व, तो वाचारम्भण शब्द से कार्य मात्र में मिथ्यात्व का निरूपण होने से, मिथ्यात्व का ज्ञापन होने से। आगे हैं दार्ष्टान्तिकेपि एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं इति च परम कारणस्यैव एकस्य सत्यत्व अवधारणात्। तो जैसे दृष्टांत में कारण को सत्य बताया गया और कार्य को कल्पित बताया गया, ऐसे दार्ष्टांत में भी, दार्ष्टांत है आठवें खंड में छठवें अध्याय के ही, एतत् आत्म्यम इदम सर्वम, यहां इदम सर्वम शब्द से ग्राह्य जो कार्य है जगत उसको एतत् आत्म्यम इस शब्द से बताया गया कि ब्रह्म से अनन्य है, अभिन्न है, अर्थात ब्रह्म से पृथक उसका अस्तित्व नहीं है। तो एतद आत्मिदम सर्वम ये शब्द भी यहां पर क्या बता रहे हैं कि ये तत् शब्द से ग्राह्य जो कारण है उससे अलग सत्ता इदम सर्वम शब्द से बताए गए जगत की नहीं है, का अर्थ है कि जगत इदम सर्वम शब्द से बताया गया जगत मिथ्या है, अलग सत्ता नहीं है का अर्थ। और तत्सत्यम ये वाक्य यहां पर बता रहा है तत् शब्द से ग्राह्य जो कारण है जगत का कारण ब्रह्म सत उसको सत्य बता रहा है। तो एतद आत्मिदम सर्वम तत्सत्यम इति च परम कारणस्यैव, परम कारण है परमात्मा, उसी में एकस्य सत्यत्व अवधारणात्, ब्रह्म के ही सत्यत्व का दार्ष्टांत में अवधारण होने से तत्सत्यम ऐसा। और स आत्मा इत्यादि का अवतरण भी टीका में है, अवतरण लिखने से पहले इस वाक्य का थोड़ा टीका में अर्थ करते हैं टीकाकार। मृतिका इत्येव सत्यम, इसमें एवकार का अर्थ कर रहे हैं। ये कहते हैं कि एवकार वाचारम्भण शब्दाभ्याम विकार सत्ता निषेधात परिणाम वादः श्रुति बाह्य इत्यर्थ। मृतिका इत्येव सत्यम, यहां पर एवकार का प्रयोग, और वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम, यहां पर वाचारम्भण शब्द का प्रयोग करके श्रुति कार्य के सत्ता का निषेध कर रही है, यानी कार्य को सत्य नहीं बता रही है। इसलिए क्या होगा कि यह माना जाएगा कि जो परिणामवाद है कार्य को सत्य समझने वाला, जिनके मत में कार्य सत्य है, ऐसा परिणामवाद श्रुति बाह्य है। हाँ, वैशेषिक का तो आरंभवाद है, परिणामवाद है सांख्यों का। तो परिणामवाद श्रुति बाह्य है, ये यहां पर प्रतीत होता है। इसलिए ये जो भेदाभेदवादी है परिणामवादी, वो ठीक नहीं है, उनके अंदर श्रुति विरोध नाम का दोष है। परिणामवाद जब श्रुति बाह्य है तो श्रुति बाह्य अर्थ को स्वीकार करेंगे तो श्रुति का विरोध होगा ना। अब स्व आत्मा इत्यादि का अवतरण है टीका में। किंच संसारस्य सत्यत्वे तद विशिष्टस्य जीवस्य ब्रह्मैक्योपदेशो न स्यात् विरोधात् इत्याह स आत्मा इति। ये कहते हैं यदि संसार सत्य होगा तो संसार विशिष्ट जो जीव है संसारी, संसारी कहते हैं संसार विशिष्ट को, तो संसार विशिष्ट में संसार विशिष्ट है जीव, और उसमें विशेषण हुआ संसार, और वह संसार यदि सत्य होगा तो विशेषण सत्य होने से संसार विशिष्ट जीव भी हमेशा संसारी ही रहेगा, उसमें संसारित्व ही रहेगा। संसार सत्य होने से वो ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा, और संसार विशिष्ट जीव का असंसारी ब्रह्म के साथ एकत्व उपदेश नहीं बन पाएगा यदि संसार सत्य होगा। तो ये कह रहे हैं कि संसारस्य सत्यत्वे सति तद विशिष्टस्य जीवस्य ब्रह्म इति उपदेशो न स्यात्। तद विशिष्ट जो जीव है, यानी संसार विशिष्ट जो जीव है, अर्थात संसारी जो जीव है, उसका ब्रह्म के साथ एकत्व उपदेश, ब्रह्म एक उपदेश, यानी असंसारी ब्रह्म के साथ अभेद का उपदेश तत्त्वमसी वाक्य से किया जाने वाला, वह न स्यात्, वह उपदेश नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि जीव तो संसारी ही रहेगा, संसार सत्य होगा तो उसमें से संसार हटेगा नहीं। तो न स्यात् क्यों कहते विरोधात्, क्योंकि संसारित्व असंसारित्व का विरोध है, इन दोनों का एकत्व हो नहीं सकता, तो जो हो नहीं सकता उसका उपदेश करना निरर्थक हो जाएगा। इस अभिप्राय से भी कह रहे हैं कि संसार में मिथ्यात्व ही सिद्ध होता है, कि स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति च शारीरस्य ब्रह्म भाव उपदेशात्। शारीरस्य जीवस्य, शारीर शब्द का अर्थ होता है जीव, शरीरे भव शारीर, शरीर में रहने वाला वो कौन है, जीव। तो शारीरस्य ने जीवस्य ब्रह्म भाव उपदेशात, यानी ब्रह्म स्वरूपत्व उपदेशात, ब्रह्म के साथ एकत्व का उपदेश हुआ, किसके, जीव के। तो जीव का ब्रह्मत्व के साथ एकत्व उपदेश ये बताता है कि संसार जो जीव का विशेषण है वह कल्पित है, अध्यारोपित है। क्या करे, हाँ श्रुतार्थापत्ति है, यानी जीव ब्रह्म का श्रुत एकत्व उपदेश अन्यथा अनुपपत्या, ये ज्ञापित हुआ कि संसार कल्पित है, जीव में प्रतीयमान संसार वास्तविक नहीं है। अब स्वयं प्रसिद्धम इत्यादि का अवतरण है टीका में। एकत्वं ज्ञान कर्म समुच्चय साध्यम इति उपदेशार्थम इति आशंक्य असि इति पद विरोधात मा एवं इत्याह स्वयं इति। यदि भेदाभेदवादी ये कहते हैं कि स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के, तो ये जो एकत्व उपदेश है, ब्रह्म भाव का उपदेश है, वह यह बताने के लिए है कि ब्रह्म के साथ संसारी जीव का एकत्व केवल ज्ञान से नहीं होता, ज्ञान कर्म समुच्चय से जो संसारी जीव है उसका असंसारी ब्रह्म के साथ एकत्व होता है। जब वो ज्ञान और कर्म का समुच्चय अनुष्ठान करता है, यानी कर्म समुचित ज्ञान संसारी जीव का ब्रह्म के असंसारी ब्रह्म के साथ एकत्व कराता है, ये बताने के लिए स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के तो ये उपदेश है ब्रह्म भाव का। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता, तब तत्त्वमसि वाक्य में असी पद का विरोध होगा। ये कह रहे हैं कि एकत्वं ज्ञान कर्म समुच्चय साध्यम असंसारी ब्रह्म के साथ संसारी जीव का एकत्व ज्ञान कर्म समुच्चय से सिद्ध होता है, यानी कर्म समुचित ज्ञान से जीव असंसारी ब्रह्म के साथ जीव का एकत्व सिद्ध होता है। वस्तुतः ही भेद है जीव और ब्रह्म का, और जब वह कर्म समुचित ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान से असंसारी ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। यह बताने के लिए जीव में ब्रह्म भाव का उपदेश है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी शंका करते हैं इस प्रकार की, तो सिद्धांती कह रहे हैं कि असि इति पद विरोधात, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत असि पद का विरोध होगा, असि पद के साथ विरोध होगा। यदि ज्ञान कर्म समुच्चय साध्य एकत्व तो है, यह बताने के लिए ब्रह्म उपदेश होगा, तो असि पद का प्रयोग न करते, भविष्य से ये कहते हैं, अभी तो एकत्व नहीं है, जब तुम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान करोगे तो ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करोगे, ऐसा कहती श्रुति। लेकिन यहां तो वर्तमान प्रयोग कर रही है, ये कह रही कि तुम ब्रह्म ही हो, तो असि पद का प्रयोग है ना, तुम ब्रह्म भविष्यसि, ये नहीं कहा तुम ब्रह्म हो इस समय भी, तो कर्म का जो फल होता है वो तो भविष्य में होने वाला होता है, कर्म करेंगे तो प्राप्त होगा, जैसे हाँ, तो यहां तो ये बताया जा रहा कि तुम इसी समय ब्रह्म हो, तत्त्वमसि वह तुम ही हो। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग ये बता रहा है कि तुम्हारी ब्रह्म रूपता स्वयं सिद्ध है, कहीं किसी साधन से प्राप्त नहीं करना है ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव तो स्वयं सिद्ध है और जीव भाव आगंतुक है, जीवत्व जो है संसारित्व ये अविद्या के कारण आरोपित है, इसे हटाना है। जैसे उसकी सुगंध जो है स्वाभाविक है, किसकी, चंदन की, और दुर्गंधी मिट्टी के संपर्क से उसमें दुर्गंधी अध्यारोपित है, उस दुर्गंधी को हटाने के लिए चंदन को धोना पड़ता है, या घिसना पड़ता है। ऐसे अविद्यक जो आपका जीव भाव है, इस जीव भाव को हटाने के लिए तत्वमसि इस वाक्य से उपदेश किया जा रहा है। ये यहां पर कहते हैं कि असि इति पद विरोधात्मा एवं इत्याह स्वयं, तो भाष्य में है कि स्वयं प्रसिद्धम हेतत शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वम उपदिश्यते न यत्नांतर प्रसाध्यम। कहते स्वयं प्रसिद्ध यानी सिद्ध, स्वयं सिद्ध जो शारीरस्य यानी जीव का ब्रह्मात्मत्व यानी ब्रह्म के साथ अभेद है, ब्रह्मरूपता है, जीव की ब्रह्मरूपता स्वयं सिद्ध है यानी स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, उसका उपदेश तत्वमसि वाक्य से किया जा रहा है, वास्तविकता को बताया जा रहा है। न यत्नांतर प्रसाध्यम यानी प्रयत्न से संपाद्य ब्रह्म भाव जीव में नहीं बताया जा रहा है, स्वतः सिद्ध ब्रह्म भाव का उपदेश किया जा रहा है। अब अतश्च इत्यादि का अवतरण है टीका में, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।